ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมช่วงธรรมวัดเช้าเรื่องสิบหลักธรรมสร้างอริยะตอนสองโดยพ่อท่านโพธิลักษ์แสดงไว้เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2535ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ บาลีเขาก็แปลกันจะเพียงว่าทำเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะทำเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่หรือจักอยู่หมายถึงว่าอดีตปัจจุบันอนาคตธรรมะที่อยู่ธรรมะเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะก็สั้นดีนะที่จริงภาษาธรรมะเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะก็สั้นดีแต่ว่าภาษาพอคนฟังแล้วมันไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะคือธรรมะหรือว่าสิบหลักสิบหลักที่จะว่าไปนี้แหละสิบอย่างเนี้ยก็เป็นธรรมะถ้าใครทรงไว้หรือเป็นจริงขึ้นมาจริงๆมันก็มีอริยะมีความเป็นพระอริยะอยู่ถ้าไม่มีสิบหลักนี้เป็นเหมือนเครื่องตรวจสอบเหมือนเครื่องทดสอบตรวจสอบว่าลักษณะอย่างนี้นะมีคนทำไหมมีคนเป็นอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้จนถึงผลนั่นไหมถ้าทำอย่างนี้จนถึงผลมีผลอย่างนี้อยู่จริงก็เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะล่ะพระอริยะจะอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้จริงนั่นแหละชื่อว่าเป็นพระอริยะทำได้อย่างนี้สิบหลักนี่นะมีอะไรบ้างเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วหนึ่งหมายความว่าเป็นแล้วนะได้แล้วนะเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วละอะไรละนิวรณ์นะละนิวรณ์ห้าถ้าเป็นคนที่มีรู้จักนิวรณ์ห้ารู้จักกามรู้จักพยาบาทรู้จักทินมิทารู้จักอุทธัจจกุกกุจจะรู้จักวิจิกิจฉารู้ว่าความหมายอย่างไรอาการลิงคนิมิตในจิตในใจของเราเนี่ยอาการอย่างนี้เรียกว่ากามอย่างนี้เรียกว่าพยาบาทอย่างนี้เรียกว่าทีนมิทะอย่างนี้เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะอย่างนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาและเราก็ละได้ละล้างไม่ให้มันมีอาการนั้นๆในจิตใจไม่ว่าจะเป็นอยู่อย่างไร เป็นผู้ละเป็นผู้ประกอบองค์หกนะเป็นผู้ประกอบองค์หกประกอบองค์หกอะไรก็เป็นผู้ที่ประกอบองค์หกก็คือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารแล้วเราก็ประกอบการปฏิบัติเมื่อมีผัสสะนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแล้วผัสสะแล้วเราก็จะเกิดอาการไปถึงเวทนามีสุขจนเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัพพัญญะอยู่ไม่ใช่ว่าดับไปเลยนะคนที่เขาไปในพบไปในภวังค์แล้วก็ดับไปไม่มีสติไม่มีสัพพัญญะไม่มีปัญญาอะไรจะรู้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มีอุเบกขารู้ว่าเรามีอาการอุเบกขาเป็นอย่างไรหรืออทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ดีใจไม่เสียใจสัมผัสทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจหกทวารได้ประกอบด้วยองค์หกที่มันถึงขั้นอุเบกขาแล้วก็มีสติสัพพัญญะอยู่นี่ท่านประกอบท่านยืนยันไว้ชัดนะเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัพพัญญะอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขาแล้วก็ไม่มีสติสัพพชัญญะสติสัพพชัญญะนี่ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายลืมตาโพล่งๆไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในภวังค์เท่านั้นอยู่ในใจอุเบกขาอยู่ในใจตาเป็นไงไม่รู้จักรูปหูเป็นไงไม่ได้ยินเสียงจมูกเป็นไงไม่ได้กลิ่นลิ้นเป็นไงไม่ได้รสมีสติเหมือนกันแต่สติอยู่ในภวังค์เท่านั้น ไม่เกิดจักษุสัมผัสไม่เกิดโสตสัมผัสไม่เกิดชิวหาสัมผัสไม่เกิดคานะสัมผัสไม่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่าไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ดังที่เราก็เรียนมาในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเป็นผู้ประกอบองค์ห้าประกอบสมบูรณ์ขออภัยประกอบองค์หกประกอบด้วยองค์หกสมบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์แม้จะอยู่ในภวังค์เราเข้าไปยังเข้าไปอ่านในใจของเรามีสติรู้ในใจของเราอ่านใจของเราเฉพาะในใจเป็นภวังค์เป็นองค์แห่งภพข้างในใจเราก็มีสติรู้ทวารใจทวารตาเราก็มีตารู้เห็นมีสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยรู้จักเวทนาถ้าก็ย่นย่อไปที่การประชุมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีเวทนาแล้วก็ลึกไปถึงจิตและทีนี้ก็เป็นหลักแห่งธรรมะตามที่เราเรียนโพธิปักขีย ธรรมมามีกายโยมีเวทนามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมกายก็องค์ประชุมองค์ประชุมนอกองค์ประชุมในมีวัตถุมีสิ่งที่ถูกรู้มีรูปแล้วก็มีจิตเป็นนามเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิเคราะห์เวทนาในเวทนารู้แม้กระทั่งทุกข์แม้กระทั่งสุขทุกข์อย่างไรโลกีทุกข์ที่มันเป็นสภาพปฏิบัติเดินทางก็ไปสู่ความเป็นอริยะเป็นอย่างไรสุขอย่างโลกีเป็นอย่างไรจนกระทั่งเราลำลองเรียกว่าสุขที่เป็นโลกุตระที่จริงสุขโลกุตระไม่มีแต่ว่ามันเป็นความสงบระงับมันยิ่งกว่าสุขโลกีอุปสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขเราก็รู้อาการอย่างนั้นจริงๆปฏิบัติเวทนารู้จักเวทนาหรืออุเบกขาเป็นอุเบกขาเวทนาจิตแล้วก็มีจิตมีการรู้แจ้งทางเจโตปริยาน16อย่างนี้เป็นราคะโทสะโมหะอย่างนี้เป็นสายที่มันจะละจางคลายไปสู่อะราคะอะโทสะอะโมหะเป็นสังคิตังจิตตังเป็นวิคิตังจิตตังเป็นมหคตะอมหคตะเป็นสัุตระเป็นอนุตระเนี่ยอาตมาก็ขอพูดภาษาของเจโตปริยานต้องเรียนพวกเราต้องจำมั่งนะไม่จำอาตมาพูดนี่คุณก็ฟังออกเลยเพราะอาตมาบอกว่าสังคิตังจิตตังเป็นอย่างไรแม้คุณจำไม่ได้แต่ก็พอฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วรู้นะอาตมาขานเรียกว่ามหคตจิตเป็นอย่างไรก็ฟังรู้สัจอุตรจิตเป็นอย่างไรเพราะขานชื่อมาแล้วคุณแม้จะจำไม่ได้ฟังอรู้เป็นจิตที่ดีแล้วสัจอุตรจิตแต่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีกจนเป็นอนุตรจิตเป็นจิตที่ดีดีกว่านี้ไม่มีอีกแต่จิตที่ว่าอนุตรจิตเป็นจิตที่ดีกว่านี้ไม่มีนั้นมีเงื่อนไขหลักองค์ประกอบอีก2ว่าเป็นสมาหิตจิตและเป็นวิมุตติจิตสมาหิตจิตเป็นอย่างไรอสมาหิตจิตเป็นอย่างไรวิมุตต์เป็นอย่างไรอวิมุตต์เป็นอย่างไรอ่านอาการนั้นออกเลยแล้วเราก็รู้ว่าของเราจนกระทั่งบรรลุวิมุตต์บรรลุสมาหิตะบรรลุอนุตตรจิตแท้ๆเพราะอาตมาพูดภาษาพวกนี้เป็นภาษาธรรมะเป็นภาษาที่เราจะต้องเข้าใจแม้จะจำไม่ได้แต่อาตมาพูดขึ้นมาคุณก็ยังพอฟังแล้วก็รู้เรื่องภาษานี้แปลว่าอะไรหมายความว่าอาการสภาพของจิตเป็นอย่างไรเข้าใจก็ยังพอใจได้แต่ไม่ใช่ว่าอาตมาขานชื่อมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าดีก็ต้องจำได้ด้วยจำภาษาเหล่านี้ได้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นของสำคัญโพธิปักขียธรรมถ้าเราไม่รู้ว่ากายโยมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมก็ไม่รู้ภาษาหมายถึงสภาวะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สภาวะมันนะเวทนาเป็นอย่างไรเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาก็อาตมาพยายามอธิบายแค่เวทนา3เป็นหลักเวทนาน่ะอธิบายไปถึง108เวทนาก็เคยอธิบายมาแล้วอาการของเวทนาในเวทนาถึง108เวทนา3เวทนา3กับ6ทวารเป็น18เวทนา18เวทนาเป็น32เวทนา32เวทนาเป็น108เวทนาก็อธิบายกันมาแล้วเวทนาที่ขยายไปจนกระทั่งถึงทวาร6 3เวทนาเนี่ยจนกระทั่งถึงทวารทั้ง6จนกระทั่งถึงนอกถึงในจนกระทั่งถึง 108นั่นน่ะก็อธิบายมาแล้วก็ไล่ละเอียดลงไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาษาเหล่านั้นเราจำไม่ได้แต่สภาวะเรารู้ดิจริงๆย่นย่อมา3เวทนานี่แหละรู้อาการมันให้ชัดเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนานะที่เป็นสภาพยึดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทมนัสโสมนัสเป็นอุเบกขานะวิเคราะห์ไปนะจนกระทั่งถึงเป็นเนกขัมมะนะเคหสิตะโสมนัสโทมนัสเนกขัมมะโสมนัสเนกขัมมะโทมนัสคือละออกจากกิเลสอย่างชาวบ้านเคหสิตะก็เป็นของชาวบ้านมันดีใจมันเสียใจอย่างไรเราเป็นของแบบชาวบ้านจนกระทั่งออกจากแบบชาวบ้านอย่างนั้นมาได้จริงๆเป็นเนกขัมมะนะโสมนัสเนกขัมมะโทมนัสเนกขัมมะอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็จะต้องรู้สภาพรู้อาการของมันจริงๆสรุปแล้วง่ายๆก็คือว่าโลกียะเป็นอย่างไรโลกุตระเป็นอย่างไรเนกขัมมะก็คือโลกุตระออกมาจนกระทั่งมันหมดออกมาจากกามออกมาจากภพออกมาก็คือละจางคลายไม่มีในจิตใจเรานั่นแหละออกมันก็จะเรียกภาษาออกภาษาเข้าจะเรียกภาษาอะไรว่าเข้าฌานออกฌานอะไรมันก็เป็นภาษาเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเราต้องรู้สภาวะเราออกคือหมายความว่าทำให้มันไม่มีถ้าสิ่งที่ไม่ควรมีสิ่งที่มีอยู่แล้วอาศัยเราก็อาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นลักษณะที่จะต้องรู้สภาพจิตเจตสิกหรือรู้ปรมัตถ์รู้ความจริงอย่างนั้นรู้ความจริงพวกนั้นจริงๆถ้ารู้แล้วแล้วเราก็ปฏิบัติไปก็อ่านความจริงในตัวเราถ้าอ่านของตัวเราไม่ออกจริงๆเลยนะไม่มีวันได้บรรลุเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์อะไรได้หรอกจริงๆจะต้องอ่านออกจริงๆเราต้องมีญาณทัศนวิเศษอ่านอาการก็มันออกแล้วก็ปฏิบัติสัมผัสเมื่อใดเกิดอาการเมื่อใดแล้วเราก็ลดละได้จริงๆเมื่อใดเราก็ลดละได้จริงๆต้องชัดเจนจับมั่นขั้นตายแล้วเป็นจริงๆนะต้องเป็นจริงๆเพราะงั้นหลักการที่ว่านี่ใหญ่ๆนิวรณ์5เป็นตัวชื่อเป็นตัวหลักธรรมะนี่ธรรมะธรรมในธรรมนะมีทำในธรรมนี่มีอะไรบ้างล่ะทำในธรรมก็มีนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6นะโพชฌงค์7อริยสัจ4นี่ทำในธรรมหลักๆพวกนี้แล้วก็อยู่นี่แหละถ้าเปิดว่าเรียนโพธิปักขิยธรรมครบนิวรณ์5รู้ชัดอุปทานขันธ์5เรายังติดยังยึดเป็นอุปทานในขันธ์อุปทานในรูปในขันธ์5นี่แหละในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในย่นย่อเข้าไปแล้วอุปทานคืออย่างไรขันธ์5ก็เป็นธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นขันธ์ที่อาศัยเท่านั้นพระอรหันต์เจ้ายังไม่ตายก็มีธาตุขันธ์เหล่านี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5แต่ว่าเราไม่มีอุปทานแม้ในรูปขันธ์เราก็ไม่ได้อุปทานในรูปขันธ์ไม่อุปทานไม่ได้ยึดติดเป็นเราเป็นของเราจริงๆเวทนาก็เป็นสักแต่เวทนาไม่ได้ยึดติดเวทนาเป็นเราเป็นของเราแม้จะเป็นอุเบกขาเวทนาปานนั้นก็ไม่หลงไหลว่าเราเป็นเราว่าอุเบกขานั้นเป็นเราแต่เราได้อาศัยอุเบกขาเวทนาเป็นฐานนิพพานเป็นฐานอาศัยนะแล้วต้องเข้าใจอาการอุเบกขาด้วยอทุกขมสุขรู้อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเด้อไม่ใช่อุเบกขาอย่างมิจฉาทิฏฐิเฉยไม่รู้เรื่องไม่เอาภาระไม่เอาฐานจริงๆแล้วอุเบกขาอย่างนั้นเอาฐานอุเบกขาอย่างที่เรียกว่าใจวางไม่ใช่วางเฉยเฉยเฉยเฉยเด้อภาษาโลกเฉยไม่เอาภาระไม่ใช่ใจวางแต่เอาภาระนะแต่ใจไม่มีอาการทุกข์ไม่มีอาการสุขไม่มีอาการชอบไม่มีอาการชังไม่มีโลภโทสะโมหะเลยเห็นแจ้งจริงอยู่เนี่ยเป็นผู้เอาจริงเอาจังเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรเป็นผู้รู้จักกุศลอกุศลเป็นผู้ที่อนุเคราะห์โลกอยู่สร้างสรรค์ช่วยเขาอนุเคราะห์อยู่หนักรู้หนักเหนื่อยรู้เหนื่อยยากรู้ยากเบารู้เบาเป็นผู้รังสรรค์อยู่จริง เหมาะสมทำงานการอะไรก็สละสลวยมีองค์ธรรมห้าปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราจิตเจตสิกอุเบกขานี้ยังประพัสสอนอยู่เลยนะบริสุทธิ์อยู่แม้จะปริโยธาตาแม้จะคลุกกับเหตุปัจจัยแห่งกิเลสก็ยังสะอาดอยู่ปริโยธาตาบริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์อย่างยืนยันได้ว่าอยู่เหนือแม้จะอยู่คลุกอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งกิเลสก็ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกมาซึมมาให้เกิดกิเลสได้เลยไม่เกิดอย่างยืนหยัดยืนยันมุทุเป็นจิตที่อ่อนจิตหัวอ่อนจิตที่แววไวจิตที่แข็งแรงจิตหัวอ่อนนี่แต่กับใช้ภาษาว่าแข็งแรงเป็นจิตหัวอ่อนที่ได้ดัดได้แล้วปรับได้แล้วจนกระทั่งบรรลุจนกระทั่งมุทุเป็นธาตุที่กิเลสจับไม่ติดไม่ใช่เลี่ยงนะกิเลสเข้าไม่ได้กิเลสซึมซับอะไรไม่ได้เลยมุทุเป็นจิตที่แววไวและแข็งแรงเป็นจิตอ่อนหัวอ่อนที่เราปรับมาถ้ามุทุภูเตก็หมายความว่าเราพยายามฝึกมาเป็นฌานเป็นวิมุตติมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นจิตอุเบกขาแล้วนี่เป็นฐานสุดท้ายของฌานแล้วอุเบกขานี่เป็นฐานสุดท้ายของฌานเป็นจิตมุทุและกัมมัญญากัมมนิยะกัมมัญญากัมมนิยะก็ฝึกมาให้เหมาะควรอยู่กับการอยู่กับงานไม่ใช่ไม่มีการไม่มีงานมีการมีงานมีมุทุธาตุมีจิตที่เป็นมุทุภูตธาตุแล้วธาตุที่สมบูรณ์ประพัดสอนอยู่นะทั้งรู้ทั้งแข็งแรงเป็นจิตสมบูรณ์สูงสุดอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องปรับต้องฝึกต้องทำให้ได้จริงๆนะในลักษณะของเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกนั้นเราก็พูดกันอยู่เสมออาตมายิ่งย้ำซ้ำซ้อนอยู่เรื่อยเลยเรื่องนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเมื่อใดรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็ปฏิบัติประกอบให้มันเกิดการอยู่เนื้อเกิดเป็นอุเบกขาให้ได้บอกแล้วเป็นฐานนิพพานและมีสติสัพพัญญะอยู่นะมีสติสัพพัญญะอยู่ทั้งตาก็เห็นด้วยตาไม่ใช่หลับตากลายเป็นภวังค์แบบสมาธิฤาษีสมาธิฤาษีเนี่ยตาเป็นอยู่ในตาก็ไม่รับรู้ตารูปเป็นอย่างไรก็ไม่รู้รูปเสียงเป็นอย่างไรไม่ได้ยินเสียงอยู่แต่ในภวังค์อย่างนี้ไม่ใช่มีทั้ง6ทวารทั้ง6อายตนะ6นั้นเห็นแจ้งชัดนะลืมตาหูได้ยินจมูกได้กลิ่นมีผัสสะเป็นปัจจัยรู้อยู่รู้ถึงกระทั่งเวทนาจับเวทนาได้ปรับเวทนาได้มันลึกซ้อนลึกซึ้งมากธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นต่างกับฤาษีมันง่ายนะเข้าไปอยู่แต่ในทวารจิตลืมตามาก็ไม่รู้อะไรหรือแม้แต่ฤาษีกรุงฟังดีๆฤาษีกรุงฤาษีกรุงก็คือใช้ปัญญาเลี่ยงใช้ปัญญาหลบเห็นรูปด้วยตาและเสร็จแล้วก็เลี่ยงหนีไปเห็นแล้วก็เราก็ช่างมันไม่รับรู้ไม่มีสติสัพพัญญะปัญญากำหนดรู้ด้วยไม่มีการกำหนดรู้ด้วยปล่อยทิ้งเลยวางรูดวางทรูทราดทิ้งเลยฤาษีกรุงเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางนี่ก็ไม่ได้อยู่เหนือมันแต่หนีมันเหมือนกันแต่หนีมันโดยไม่ได้ว่าหนีอย่างไม่หนีเข้าป่าหนีอยู่ในกรุงหรือหนีอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วเลี่ยงเอาพวกนี้เลี่ยงฤาษีกรุงนี้เลี่ยงเอาไม่ได้อยู่เหนือเราไม่ได้เป็นโลกุตตรจิตที่แท้เพราะไม่รู้เท่าทันมันอย่างสมบูรณ์และจนชนะมันอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เป็นผู้พิชิตแต่เป็นผู้เลี่ยงนะเป็นผู้เลี่ยงเลี่ยงหลบไม่เอาถาไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยก็คือวางมันอยู่ในเนี้ยวางอย่างเลี่ยงๆอยู่เนี่ยมันมาจวนแจก่อนนี้สู้ได้บางทีมันจำนนสู้ได้ก็เอาสู้ไม่ได้ก็โกงตัวเองเลี่ยงหาเหตุผลหาปัญญาเสพกามด้วยจิตว่างแต่ที่จริงจิตไม่ว่างกามแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดนะกามที่เรายังติดยังยึดอยู่เราก็จะเสพแล้วก็เลี่ยงพวกนี้มีปัญญามากไม่ใช่ปัญญาหรอกเช็คกระตามีความเฉลียวฉลาดมากแล้วเลี่ยงพวกฤาษีกรุงก็ใช้ปัญญาแบบนี้ใช้ลักษณะเลี่ยงแบบนี้เลี่ยงโดยเหตุผลที่คนอื่นเขาไม่รู้เท่าทันบ้างเลี่ยงได้ตัวเองเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ไม่ชนไม่เรียนรู้ให้ลึกเจาะลึกจนกระทั่งธาตุนั้นหรือว่าสภาพนั้นอาการนั้นเป็นอย่างไรเราก็อยู่เหนือโลกุตตรจิตชนะจะเป็นรูปอย่างนี้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้สัมผัสนอกสัมผัสในอย่างนี้อย่างนี้อยู่เหนือทำให้เราเกิดกิเลสไม่ได้เราสามารถปรุงร่วมได้ด้วยวิสังขารแปลว่าปรุงยิ่งวินี่แปลว่ายิ่งก็ได้แปลว่าไม่ก็ได้คือมันไม่มีกิเลสเกิดแต่มันปรุงด้วยอย่างยิ่งได้ปรุงเพื่อผู้อื่นตัวเองไม่ได้เสพไม่ได้ติดอะไรนะจุดนี้อาตมาก็ขออธิบายย้ำทีนี้ข้อที่3ที่บอกว่าเป็นหลักที่3ก็คือเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวภาษาฟังแล้วก็ฟังยากนะเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอันนี้อาตมาไม่ได้ค้นพระบาลีแต่เคยค้นพระบาลีออกมาแล้วก็เอามาอ่านมาขยายกันฟังเป็นผู้รักษาเอโกรักโขหรืออะไรนี่อาตมาจำไม่แม่นดูเหมือนจะรักโขนี่แหละไม่มีอะไรมากหรอกเอโกรักโขนี่แหละดูยังไงเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างไรเมื่อวานนี้อธิบายข้ามไปหน่อยนึงข้อที่3ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสตินี่เป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวแต่อย่าไปนี่แหละจุดนี้แหละคนเขาเอาไปตีกินไปตีกินที่ไปปฏิบัติธรรมอย่างเข้าใจไม่ทะลุเข้าใจไม่รอบก็บอกว่าเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวบอกโอ้ถึงงั้นปฏิบัติธรรมก็รักษาแต่สติก็พอที่จริงไม่ใช่รักษาแต่สติเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสติประกอบด้วยใจสตินี่รักษาใจใจเป็นอย่างไรใจเหมือนกับข้อ2ใจมีอุเบกขาหรือสติมีสติแล้วก็ฝึกจนกระทั่งกระทบสัมผัสทางข้างนอกก็เข้ามาหาใจเข้ามาหาใจมีเวทนามีเจโตปริยญาณจนกระทั่งอะไรควรละก็ละอะไรควรเหลือที่ได้อาศัยก็เหลือเป็นสัพอุปาทิเสสนิพพานนั่นแหละเป็นนิพพานที่ยังมีส่วนเหลือก็เหลืออะไรควรเหลืออยู่รูปนามขันธ์5เหลือแต่อุปทานไม่เหลือไม่ติดยึดไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นตัณหาไม่ได้เป็นอุปทานสิ่งเหล่านั้นไม่เหลือกิเลสตัณหาอุปทานไม่เหลือแต่มันยังเหลือขันธ์นะเป็นขันธ์บริสุทธิ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันยังเหลือเพราะว่าเป็นผู้ที่ยังมีรูปนามขันห้าเหลืออยู่ยังไม่ตายมีสติที่พาปฏิบัติประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสติไม่ใช่ว่ามีสติอย่างเดียวมีสติอย่างเดียวไม่ใช่นะรักษาแต่อย่างเดียวนี่ไม่ใช่ว่ารักษาสติเนี่ยเขาอธิบายกันรักษาให้มีสติแล้วลึกก็ไปสติไปสติสัมโพชฌงค์ได้หรือไม่เป็นสติปัฏฐาน4หรือไม่สติปัฏฐาน4วิเคราะห์ไปจนกระทั่งถึงเวทนาเป็นอย่างไรอาการเวทนาเป็นอย่างไรแล้วได้วิเคราะห์วิจัยจนกระทั่งละเวทนาที่ควรละเหลือเวทนาที่ควรเหลืออาศัยอย่างไรจิตไปถึงจิตมีเจโตปริญญาในจิตแล้วก็พยายามปฏิบัติจนกระทั่งราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลหมดไปไม่เหลือจนกระทั่งจิตสะอาดบริสุทธิ์มีสตินั่นแหละเป็นตัวช่วยรักษาไม่ได้หมายความว่ารักษาแต่อย่างเดียวคือรักษาให้มีสติอย่างเดียวเห็นไหมมันลึกซึ้งไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนักปฏิบัติธรรมทุกวันนี้มีสติอย่างเดียวก็พอนี่ไงมีสติไปรักษาสติอย่างเดียวแล้วจะบรรลุธรรมเคยได้ยินใช่ไหมผู้ที่ปฏิบัติธรรมบอกมีสติเท่านั้นแหละไปให้มีสติแล้วลึกซึ้งสติที่จะเป็นสติปัฏฐาน4จะเป็นสติสัมโพชฌงค์จะเป็นสติและยังมีองค์ประกอบสัมมาวายามะยังมีสัมมาทิฏฐิไม่เรียนปริยัติเพิ่มไม่มีพหูสูตรไม่เข้าใจอะไรแต่ลึกซึ้งเข้าไปอีกยิ่งไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายไม่ได้ฟังอย่างที่อาตมาขยายความลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้ไปเป็นลำดับขณะนี้พวกคุณก็ยังรู้ไม่เลยครบหรอกที่อาตมาเฝ้าอธิบายพยายามอธิบาย ไปแล้วไปอีกพยายามเจาะลึกแล้วๆอีกอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ครบหลายอย่างฟังซ้ำฟังซากบางทีก็ยังตื้อๆยังไม่ค่อยเข้าใจนักใช่ไหมหลายอย่างฟังตื้อๆฟังซ้ำๆนี่มาตั้งหลายทีอธิบายแง่นั้นเชิงนี้ไปตั้งหลายครั้งอ๋อเพิ่งเข้าใจเพิ่งจะจับสภาวะถูกเพิ่งจะรู้ละเอียดเพิ่งจะเอาไปประกอบไปปฏิบัติได้และคนที่เขาไม่ศึกษาอย่างนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระเถระผู้มัชฌิมผู้นวกะอะไรคอยพร่ำสอนคอยอธิบายบรรยายเป็นผู้ที่มีแล้วของตนก่อนแล้วก็มาสอนผู้อื่นไม่ได้จะได้ไม่มัวหมองอะไรจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีสาธยายด่นเดาๆขาดคะเนไปอธิบายอวดเก่งไปเรื่อยจริงๆอ่ะเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็ไม่รู้เรื่องอวดเก่งอวดดีไปพกพันไปนั่นแหละศาสนามันเสื่อมเพราะอย่างนั้นด้วยไม่มีของจริงต้องมีของจริงมีผู้เป็นจริงมีผู้ได้จริงแล้วก็มาพยายามอธิบายจริงท่านกำกับไว้ด้วยนะว่าถ้าเป็นพระอริยะเป็นภิกษุแล้วต้องเป็นผู้ที่แสดงธรรมเป็นผู้ที่ช่วยกันต่อไปพระพุทธเจ้ากำกับไว้หมดนะถ้าผู้ที่ถึงศรัทธาที่แท้จริงเชื่อมั่นที่แท้จริงแล้วผู้นั้นจะมีคุณลักษณะอย่างพุทธเจ้าว่าจะเชื่อมั่นจะบริบูรณ์ก็ต้องเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทเป็นผู้ที่แก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วก็ลึกซึ้งละเอียดลงไปทรงวินัยมีจิตที่มั่นคงมีจิตสงบก็ยินดีในจิตสงบนี่เป็นองค์ประกอบของความบริบูรณ์แห่งศรัทธาศรัทธาถ้ามีคุณลักษณะอย่างที่อาตมาว่าในประกอบนั่นแหละจะเป็นศรัทธาตัวจริงจิตสงบไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีฌานมีวิมุตต์ได้โดยไม่ยากในฌานได้โดยไม่ลำบากในฌานจนกระทั่งมีจิตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อุปโตภาควิมุตต์จริงๆเราก็จะศรัทธาในสภาพสัจจะสาระสัจจะพวกนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอาจจะเชี่ยวชาญอาจจะแคล้วคล่องอาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้นะบางคนก็อาจจะเชี่ยวชาญบางคนก็อาจจะคล่องมีจริตนิสัยในการชอบแสดงธรรมบางคนไม่ค่อยชอบแต่ก็แสดงพยายามมันก็ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเก่งก็ได้แค่นี้ฝึกไปตามบุญบารมีเป็นของจริงศาสนาถึงจะไม่ด้วนไม่กุดศาสนาถึงจะสืบต่อสืบทอดและเรายิ่งแสดงนี่แหละเรายิ่งได้ตรวจได้สอบได้ตรวจได้เช็คเท่ากับควักของจริงคนที่มีธรรมะมีสภาวะธรรมมีอุตริมนุสธรรมมีของจริงนี่นะคนนั้นก็จะเอาของจริงนี่แหละออกมาสอนออกมาบอกออกมาบรรยายมันก็เท่ากับตรวจสอบว่าเรามีเพชรเรามีทองแล้วก็เอามาดูเพชรก้อนนี้เป็นอย่างนี้นะมีเหลี่ยมมีแมงมียังเหลือมีแมงมีรอยมีข่วนอะไรไหมถ้ามันมีอีกก็ตรวจของตัวเองแล้วก็ทำมันให้สะอาดขึ้นไปอีกเท่ากับควักออกมาตรวจเช็ดตรวจถูตรวจตราตรงไหมถูกไหมสะอาดบริสุทธิ์แล้วยิ่งมีรายละเอียดพระไตรปิฎกนี่ยิ่งหมายดีใหญ่เลยโอ้ตรงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มุมนั้นเชิงนี้โอ้ยิ่งเห็นยิ่งตรวจเพชรตรวจทองว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าเอามาเทศนี่แหละเท่ากับเราเอามาตรวจผู้ที่ไม่มีอะไรเทศก็เอาแต่บัญญัติเอาแต่ภาษาท่องได้จำได้อันไหนมันลืมก็ท่องไม่ได้อันไหนไม่ลืมก็พยายามไปจำมาท่องมาสอนแล้วก็ตัวเองก็คิดผกผันประกอบควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ตามบัญญัติภาษาไปแต่คนที่มีสภาวะก็เอาสภาวะเป็นหลักจะสอนทีก็ควักสภาวะออกมาแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยถ้ามีภาษาบาลีภาษาหลักพวกนี้ก็เอามาประกอบด้วยอธิบายไปก็เท่ากับตรวจสอบธรรมะของตนเองไปตรวจสอบสภาวะของตนเองไปมันก็ดีมันก็จะรู้ความจริงว่าเรายังเหลือน้อยหนึ่งเรายังไม่บริบูรณ์นะหรือว่าเรามีบริบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วมันก็พยายามจะชักออกมาเองเอามาตรวจมาสอบเสมอแล้วมันก็จะเห็นของจริงความจริงเพราะผู้ที่มีจริงที่มีใจเมตตาเกื้อกูลด้วยและเข้าใจด้วยว่าเราแสดงธรรมเพราะอะไรข้อสำคัญต้องพยายามฝึกจริงๆนะว่าแสดงธรรมอย่าไปแสดงธรรมแต่บัญญัติพยายามเอาสภาวะเนี่ยอ่านมีจริงอย่างไรตรวจสอบไปด้วยในตัวเป็นบุพเพนิวาสานุสติแล้วจะเกิดญาณเท่ากับระลึก ถึงความเกิดความดับหรือว่าระลึกถึงสิ่งที่เป็นที่มีของเราอยู่ออกมาตรวจมาสอบของจริงแล้วเราก็เป็นผู้ชื่อได้ชื่อว่าเราแสดงความจริงไม่ใช่แสดงแต่ภาษาอันไหนเป็นภาษาถ้าเผื่อว่าจำเป็นจะต้องพูดแต่ภาษาเราไม่มีสภาวะก็อย่าไปแสดงให้เขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นเรามีอันไหนเป็นภาษาถ้าเผื่อว่าจำเป็นจะต้องพูดแต่ภาษาเราไม่มีสภาวะก็อย่าไปแสดงให้เขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นเรามีภาษาที่เป็นอุตริมนุษยธรรมด้วยแล้วก็ไปหลอกเขาลวงเขาทำให้เขาเข้าใจผิดอย่าไปทำกันแล้วกันอย่างนั้นแต่แสดงอุตริมนุษยธรรมแล้วก็จะต้องพยายามอย่าให้เขาเข้าใจผิดว่าอันนั้นเป็นจริงในตนหรือมีจริงในตนทั้งที่เราไม่มีมันเป็นการหลอกแล้วมันซ้อนคนที่ไม่มีจริงนี่นะกิริยาความเป็นอยู่อะไรต่างๆมันจะอย่างหนึ่งคนที่ไม่มีจริงคนที่มีจริงก็จะอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันซ้อนลึกบอกไม่ได้เลยบอกยากที่สุดเลยแต่มันจะชัดมันจะเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่มีจริงแม้แต่สภาพปฏินิสักขะสภาพที่สลัดคืนแล้วท่านมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยท่านติดหรือไม่ติดท่านปรุงกับคนนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มีอะไรในใจหรือว่าท่านปรุงอยู่ท่านก็เสพอยู่แอบเสพอยู่อะไรอย่างนี้พวกนี้อยู่ขอบคุณกันไปนานๆมันจะรู้มันจะเข้าใจมันจะเห็นจริงมันจะรู้เองมันลึกซึ้งมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วสุดท้ายเป็นเหมือนกันคล้ายๆกับพระอรหันต์ก็เหมือนปุถุชนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเสพหรือไม่เสพติดหรือไม่ติดมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นโลกุตระนี่อยู่เหนือนี่อยู่ด้วยกันกับปุถุชนนี่แหละก็ต้องช่วยปุถุชนนี่แหละมันจึงจะได้รื้อขนสัตว์มันจึงจะได้ช่วยมนุษยชาติมันจึงจะเป็นโลกานุกัมปายะมันจะได้เป็นที่พึ่งของโลกไม่ใช่ว่าพึ่งแต่ให้ได้พึ่งแต่คนที่แสวงหามาเท่านั้นคนที่ดีๆเท่านั้นก็เกื้อกูลเข้าไปนะเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยตัวคนที่แสวงหาก็ช่วยตัวเองเราก็ช่วยเขาโดยที่เราว่าเขาแสวงหาเราก็ไปช่วยเขาบ้างไม่ใช่ว่าคุณแสวงหาคุณมาแต่ฉันนั่งเอเตอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่ไปไหนฉันไม่ดิ้นรนอะไรละมันเมื่อยก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็พยายามบ้างรักษาแต่อย่างเดียวเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวเนี่ยจึงลึกซึ้งซ้อนอยู่ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสติเพราะสติของเราเนี่ยมีสติความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีสติแล้วไม่ปฏิบัติต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์ต้องมีสติปัฏฐาน4หรือ สัมมาสติที่มีสัมมาวายามะแล้วก็ปฏิบัติตามสมาธิฐิพยายามสมาธิฐิก็พยายามทำความเห็นทำความเข้าใจให้เข้าใจว่าสังคปะเป็นอย่างไรวาจาเป็นอย่างไรกายกรรมหรือกรรมมันตะการกระทำต่างๆการงานต่างๆเป็นอย่างไรการงานประจำการงานอาชีพการงานจรการงานโน่นโน่นนี่นี่อะไรก็รู้ว่าเป็นอย่างไรและมันจะเกิดผัสสะเป็นปัจจัยแล้วจะเกิดเวทนาอย่างไรเกิดจิตเกิดธรรมอย่างไรก็รู้องค์ประชุมของกายรู้ประชุมของเวทนารู้องค์ประชุมของจิตรู้องค์ประชุมของธรรมะเสร็จแล้วเราก็พยายามมีสติแล้วก็มีตัวกลไกให้รู้สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติกับการปรับสัมมาสังกัปปะปรับสัมมาวาจาปรับสัมมากัมมันตะปรับสัมมาอาชีวะนี่แหละจนสั่งสมองค์7นี้ประกอบองค์7นี้เป็นเอกคตารมณ์เอกคตารมณ์ก็คือจิตมันเยี่ยมยอดจิตมันเป็นเอกเป็นเลิศฐานอุเบกขานั่นแหละเรียกว่าสมาธิถึงขั้นฌานทั้งแนบแน่นแน่วแน่ทั้งแวววัยทั้งแวววัยมีตักกะวิตักกะสังกัปปะวจีสังขารแวววัยแล้วก็เกิดอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจริงๆจิตดำริอะไรก็ดำริได้แคล้วคล่องแต่ไม่ดำริเป็นกามไม่ดำริเป็นพยาบาทไม่ดำริบีดเบียนตนไม่ดำริเบียดเบียนผู้อื่นหมดมิจฉาสังกัปปะจริงๆอะแล้วก็ทำงานอยู่จิตทำงานสังขารอยู่ในนั้นแล้วแน่นไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่แคลนไม่วิปริตแปรปรวนไม่อ่อนแอแข็งแรงอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาคิดได้ตรึกได้ตรองได้สังขารได้ สังกัปปะนี่มีองค์เจ็ดนี่อย่างสมบูรณ์เลยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่องค์เจ็ดตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขารวจีสังขาราคล่ององค์ทั้งเจ็ดนี้ก่อให้เกิดสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์เสร็จแล้วมันเป็นประธานจิตพวกนี้เป็นประธานป้อนออกมาสั่งออกมาให้เป็นวาจาให้เป็นกายกรรมให้เป็นประกอบกับการงานประกอบกับอะไรทั้งหมดออกมาอย่างกลั่นกรองมาจากสังกัปปะเพราะฉะนั้นจะดำริอะไรจะคิดอะไรจะตรึกอะไรจะตรองอะไรมันตรองมันตรึกอยู่ในใจนั่นหมดวงจักรของจิตมันเร็วจิตช่ำชองจิตแข็งแรงจิตวิจัยจิตของตัวเองเวทนาวิจัยเจตสิกจิตเจตสิกของตนเองวิจัยออกอันใดควรละควรลดก็ชัดเจนลดได้ละได้ก็รู้นั่นรักษาจิตรักษาประกอบด้วยใจอันรักษามีสตินี่มาช่วยรักษารักษานี่ทำให้ดีนะรักษาไม่ใช่สะสมเท่านั้นรักษานี่ทำให้ดีเข้าใจว่าดีคืออะไรสมบูรณ์ดีสมบูรณ์คืออะไรรักษาให้ดีทำให้ดีมีสติประกอบด้วยใจนี่แหละแล้วก็รักษานี่รักษาอย่างนี้แหละเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่างเป็นหลักแกนเลยเพราะคุณจะปฏิบัติการละประกอบด้วยองค์6การละองค์5ละนิวรณ์ประกอบด้วยองค์6ก็เป็นการปฏิบัติเข้าไปสู่การรักษาแต่อย่างเดียวหรือประกอบด้วยใจที่มีสติรักษาด้วยสตินี่แหละย่นย่อเข้าไปผู้เผลอๆก็เลยเอาแต่สติปัฏฐาน4เป็นหลักเอาแต่สติปัฏฐาน4เป็นหลักโดยไม่เข้าใจรายละเอียดสุดท้ายก็เอาแต่กลายเป็นว่าสติเดี๋ยวนี้มันฟั่นเฟือมันความหมายมันสั้นลงเท่าที่อาตมาฟังไม่ใช่ไปลงโทษคนอื่นไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่นมีสติถูกถ้าไม่มีสติแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกสติเป็นสำคัญจริงๆแต่ว่าไม่ได้สั้นจู๋อยู่แต่แค่ว่ามีสติก็พอสติปัฏฐาน4ก็อธิบายไปจากภาษาและสติปัฏฐาน4จะเจาะลึกลงไปถึงเวทนาเจโตปริยานอย่างไรยิ่งเจโตปริยานไม่พูดถึงเลยกลายไปเป็นเรื่องเข้าไปในภวังสติปัฏฐาน4ก็ยืนเดินนั่งนอนทำนะแต่เวลาจะปฏิบัติเจโตปริยานไปเอาตัวอีกตอนนั่งหลับตาใช่ไหมถ้าที่เคยปฏิบัติมาในสำนักไหนสำนักไหนเนี่ยพอเวลาปฏิบัติสติปัฏฐาน4ว่างั้นนะเขาก็มาเอายืนเดินอย่างน้อจับน้อหยิบน้อไปแต่พอเวลาที่จะปฏิบัติเจโตปริยานเนี่ยให้มันมีเจโตปริยานก็บอกว่านั่นจิตจะต้องมีเจโตปริยานจิตจะต้องอย่างรู้จิตผู้อื่นได้ต้องมานั่งหลับตาแล้วก็ใช้พลังจิตจะอย่างรู้จิตผู้อื่นไปโน่นนะแทนที่จะรู้จิตอื่นอย่างที่อาตมาเคยอธิบายฟังว่าอัตนามันจะรู้จิตผู้อื่นก็เพราะว่าเรามีสิ่งไปเป็นเครื่องวัดถ้าเราไม่รู้เจโตปริยานของตนเองวัดจิตของตนเองไม่รู้ราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นหลักแกนเลยไม่อธิบายอย่างเงี้ยเจโตปริยานที่รู้จักราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอาราคะอโทสะอโมหะสังคิตังวิคิตังมหคตะอมหคตะสอุตระอนุตระสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตติอวิมุตติอะไรพวกเนี้ยเจโตปริยาน16เนี่ยอาตมาไม่เคยเห็นเอามาอธิบายเอามาเห็นเอามาทำกันเลยถ้าไม่รู้หลักเกณฑ์ของจิตในจิตอย่างนี้จริงๆนะแล้วเราจะไปถึงขั้นวิมุตติเอาวิมุตติเป็นอนุตตรจิตได้อย่างไรสมาธิที่เป็นขั้นสมาหิตะก็พูดก็ไม่ออกอธิบายไม่ออกบอกว่าสมาธิแปลสมาหิตะเป็นสมาธิก็ตกลงอาตมาก็เข้าใจแต่สมาธิที่ขั้นสมาหิตะแล้วนี่มันไม่ใช่สมาธิลือสีไม่ใช่สมาธิธรรมดานะอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วอธิบายอีกเป็นสมาธิที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าโดยมรรคองค์8นี่นะลืมตาเป็นสัมมาสมาธินี่ซึ่งมีคุณค่ามีประโยชน์สมาหิตะเนี่ยเป็นจิตที่ขึ้นขั้นสมะอุปสมะวูปสมะสมาหิตะเนี่ยสมะสมาหิตะเนี่ยขั้นสมะสมาสโมไม่ได้เป็นขั้นธรรมดานะแล้วมันก็ลึกซึ้งละเอียดซับซ้อนว่าเป็น สมาธิที่ลืมตาโพลงเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกเป็นจิตเหนือโลกเป็นอนุตตรจิตจริงๆไม่ใช่หนีโลก ประกอบไปด้วยอะไรก็รู้เป็นโลกวิทูเป็นพหูสูตรและจิตก็แข็งแรงอยู่เหนือมันไม่ได้ผัสสะผัสแต่ต้องแล้วก็ทำให้เราจิตตกจิตแพ้กิเลสเข้าไม่เข้านะกิเลสไม่เข้าแข็งแรงอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งได้พิสูจน์ว่ามีวิมุตติสอดมีวิมุตติหรืออวิมุตติไม่ใช่วิมุตติสอดมีอวิมุตติจรสอดเข้ามามีพริ้วๆเพลายๆของอวิมุตติหรือว่ามันไม่วิมุตติจริงมันไม่หลุดพ้นจริงมันยังมีเศษมีเสี้ยวแม้แต่วิริชะแม้แต่อโศกะสัมผัสแต่ต้องแล้วจิตใจเราแข็งแรงตั้งมั่นแล้วนะพุทธสาโลกะธัมมิหิจิตตังยัสสานกัมปติจิตสัมผัสกับโลกธรรมไม่หวั่นไหวแล้วก็จริงมีอะไรเป็นริ้วเป็นพริ้วเป็นพลายในสายของวิริชะนี่เป็นสายของกามอโศกะนี่เป็นสายของโทสะมีพริ้วพลายริ้วรอยอะไรเหลืออีกพวกนี้ไหมทุลีหมองทุลีเริงเจตมาใช้ชื่อเรียกว่าทุลีหมองทุลีเริงเนี่ยมันแข็งแรงแล้วล่ะพุทธสารโลกาธเมหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิมันไม่หรอกมันเป็นอนาคามีภูมิขึ้นไปแล้วอนาคามีภูมิขึ้นไปแล้วเนี่ยสัมผัสกับโลกไม่หวั่นไหวหรอกแต่มีริ้วรอยก็รูปราคะอรูปราคะมีทุลีหมองทุลีเริงอย่างไรหรือมานะสังโยชน์ก็ต้องรู้ตัวรู้ตนว่ามีมานะดื้อด่านติดยึดในอัตตาตัวตนมีอุทจักอุทจักก็ซ้อนไปอีกว่าพริ้วพรายริ้วรอยอะไรเศษเหลือเบาบางแม้แต่ไปติดยึดอยู่ในอุเบกขาเป็นอุปกิเลสแล้วแล้วไปฐานอาศัยอุเบกขาแล้วก็จะไปลงจะเอาใจเฉยๆอุเบกขาว่างๆว่างๆไม่วางแล้วปรุงได้เลยแล้วเต็มที่เลยทำงานทำการเป็นทุกข์เป็นอาหารปริเยติทุกข์สร้างสรรค์เป็นทุกข์ก็รู้ความเป็นจริงของทุกข์ก็ทุกข์โดยเรารู้อยู่เป็นสมมุติสัจจะว่ามันเหนื่อยมันหนักมันต้องแสวงหามันต้องภาคเพียรมันต้องอุตสาหะก็รู้อย่างชัดเจนว่าเราก็เจตนาอุตสาหะมันเป็นการเสียสละเราไม่ได้รักตัวกลัวตนไม่ได้รักตัวกลัวจะต้องเอาว่างเอาเสพแต่อยู่เฉยๆลำคาญไม่ยุ่งไม่เกี่ยวใครเราอยู่เฉยๆนี่แหละดีมันก็เป็นพบหนึ่งติดแม้พบอยู่เฉยๆพบสงบพบสงัดพบอยู่ว่างๆก็ไม่มีมาที่นี่ลดละได้ไปจริงๆคุณก็จะรู้ว่าเออเราละได้จริงบรรเทาได้จริงเลิกได้จริงมาเรื่อยๆนะตามที่ท่านสอนมานั่นแหละมันก็มีละองค์5ประกอบองค์6รักษาแต่อย่างเดียวพักพิง4ประการมาจนกระทั่งปัจเจกสัจจะบรรเทา10จนกระทั่งถึงข้อนี้ก็เราก็คล้ายบอกหัวข้อใหญ่ในหัวข้อใหญ่นี่มีหัวข้อลึกละการแสวงหากามอันนั้นคือส่วนกามละการแสวงหาภพมันก็มีเท่านี้แหละเมื่อเราละการแสวงหาได้แล้วเราก็สูงขึ้นเป็นวิภวะภพเป็นวิภวะภพเป็นวิวัตตสังกัปเป็นวัตเป็นวิวัตกัปขึ้นมาเรื่อยๆๆๆเป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์เรามาเลิกกามมาเลิกภพนั่นคือเรามาแสวงหาพรหมจรรย์เรามาเลิกกามเลิกภพนะคือเรามาแสวงหาพรหมจรรย์ท่องชัดยังเพราะฉะนั้นเราได้พรหมจรรย์แล้วสมมุติว่าเราได้พรหมจรรย์มันก็พรหมจรรย์เรื่อยๆขึ้นมาแค่ไม่แต่งงานไม่มีคู่นี่ก็เป็นพรหมจรรย์ขั้นตื่นต้นแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีคู่ไม่มีการวุ่นวายไม่มีการสะอาดบริสุทธิ์จากเรื่องนี้มาแค่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแกเป็นพรหมจรรย์ตื้นมืดพื้นฐานเต็มทีแล้วก็บรรลุพรหมจรรย์อื่นมาอีกแสวงหากามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยภพชาติอัตตามานะเป็นการละภพละชาติละภาวะตัณหามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยมีตัณหาล้างตัณหาเอาวิภวะตัณหาล้างตัณหากามล้างตัณหาภพมาเรื่อยๆคือออกจากกามออกจากภพนั่นแหละคือวิภวะตัณหาเอาตัณหาล้างตัณหาไปจนกระทั่งสุดท้ายแม้แต่วิภวตัณหาเองเป็นตัณหาอุดมการณ์เราก็ไม่เฟื่องฟูเราก็ไม่ไปติดยึดในภพพิเศษนี้ลงมาได้เรื่อยๆละจางคลายลงมาได้เรื่อยๆมันก็ไปสู่พรหมจรรย์ที่สะอาดสะอาดสะอาดสะอาดสะอาดเป็นการสงบระงับเป็นผู้สงบระงับ แม้กระทั่งว่าเป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วสงบระงับแล้วตอนนี้ก็จะว่าละก็ละละกามมาได้จะว่าพบละการแสวงหากามก็ละมาได้ละการแสวงหาพบก็ละมาได้เมื่อละมาได้แล้วมันก็สงบเป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพอมันได้พรหมจรรย์สมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้แล้วแม้แต่พรหมจรรย์ก็ไม่ติดยึดสละได้แล้วด้วยดีโอ้ยกว่าจะบรรยายออกมานี่เมื่อยเลยนะฟังตามดีๆนะมันลึกซึ้งซ้อนเข้าใจยังเนี่ยในโลกนี้ก็มีกามกับภพนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่มีเรื่องกามสุขาริกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคมีกามกับอัตตามานะสองสายใหญ่ๆมีกามตัณหากับภวตัณหาโดยเอาวิภวตัณหานี่เป็นตัวล่างอยากออกจากกามอยากออกจากภพนี่เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเพราะเขามาถามว่าแล้วไอ้อยากได้นิพพานนี่มันเป็นตัณหาหรือเป็นตัณหาแต่ตัณหาที่จะล้างตัณหาล้างตัณหาหยาบตัณหาในกามตัณหาในภพนี่มันหยาบอัตตาตัวตนนี่บางคนนี่พ้นสักกายะตัวแรกที่เคยบอกไม่เป็นนะเนี่ยมีเพื่อนสหพรหมจรรย์ของพวกเรานี่บางทีหลงตัวว่าตัวเองไม่มีกามไม่มีภพประเภทนึกว่าตัวเองเป็นอนาคามีก็มีบางคนทั้งที่โสดายังไม่ได้เพราะมีอะไรอัตตามานะมันใหญ่แล้วมันก็กบมันกลบมันปกปิดมันหมักมันคมจนเก่งนะคมลืมตานี่ก็ได้เพราะมันจำนนก็บอกเอ้ยช่างมันเถอะวะกลบมันไปเรื่อยๆเลยทำลืมก็พอลืมได้ลืมได้นะแต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างลดละอย่างที่จะเอาจริงเอาจังให้มันสูงส่งขึ้นไปจริงๆเลยนะแต่มีอัตตามานะใครซ้อนก็ไม่ได้ใครอะไรก็ไม่ได้ใครแต่ใครต้องใครข่มก็ไม่ได้ใครลบศักดิ์ศรีก็ไม่ได้เชื่อตัวเชื่อกูมีแต่ตัวกูของกูอัตตาใหญ่เป็นสักกายะใหญ่ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยมันมีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอะไรถูกต้องอะไรหรอกไม่ได้มาเล่ามาเรียนเพราะฉะนั้นก็ไม่เลื่อนฐานอะไรหรอกเป็นแต่เพียงได้รับฟังเออศรัทธาเรื่มใสพอแต่เสร็จแล้วก็ไม่ถึงขีดถึงขั้นจะรู้ว่าตัวเองนี่มีอัตตามานะใหญ่จะได้มาเรียนรู้เบื้องต้นแล้วก็มาลดกามมาลดภพไปเรื่อยๆภพตัวนี้ก่อนนะภพตัวที่เป็นอัตตามานะตัวนี้ก่อนเนี่ยผู้จะพ้นสักกายทิฏฐิพ้นฐานแรกที่จะเข้าสู่โสดาภูมินี่นะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจะต้องมีครูบาอาจารย์จะต้องมีมิตรดีสหายดีลดตัวลดตนยอมตัวยงยอมตนกับมิตรดีสหายดีได้ไม่ถือตัวถือตนพอฟังพอสอนได้จริงมันอาจจะถือตัวถือตนอยู่บ้างแต่ก็เข้าอยู่กับหมู่กับกลุ่มได้มีมิตรดีสหายดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ่งของพรหมจรรย์มันจะเอาอยู่แต่ตัวเองมันเป็นฤาษีอยู่นะอยู่พ่อของกูนี่แหละจะศรัทธาอาจารย์ก็ศรัทธาอาจารย์คนเดียวแต่อยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีคือมิตรมวลทั้งหมดนี่ไม่ได้เลยมันมีอัตตามานะใหญ่พบใหญ่ใครพูดอะไรไม่ถูกหูไม่เอาแล้วมันก็ไม่ค่อยชอบอ่ะมันไม่ชอบว่าจริงๆมันจริงๆเลยกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่เอาผู้นี้ยังไม่ได้เข้าสู่สังเข้าสู่สัมปวังโกยังไม่ได้เข้าสู่วงเขายังไม่ได้สู่ในจักรวาล นี้เลยซึ่งมีมิตรดีสหายดีทั้งที่คนพวกนี้คัดเลือกแล้วมิตรดีจริงๆนะเป็นมิตรดีสหายดีเป็นสัตบุรุษไม่ค่อยมาเรียนรู้เบื้องต้นทำกลางบรรปลายคนอย่างนั้นยังไม่เข้าแม้กระทั่งในเสนาสนะในบุคคลสปายะไม่ได้อยู่ในวงบุคคลสปายะบุคคลสปายะก็คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพราะฉะนั้นอาหารสปายะที่จะเป็นอาหารทางธรรมโดยเฉพาะยังมีผัสสาหารมีมโนสัญเจตนาหารมีวิญญาณอาหารที่จะต้องผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะแค่นี้ก็อัตตาสักกายะอัตตานี่คือตัวตนซึ่งเรียกว่าสักกายะตัวใหญ่นี่นะมันถือเป็นภพอัตตาเป็นภพของตัวเองตัวกูของกูนี่ใหญ่จนกระทั่งเข้ากับบุคคลที่เป็นบุคคลสปายะบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยเหล่านี้ไม่ได้ นะกระทบสัมผัสนิดหน่อยไม่เอาแล้วแล้วมันจะได้เริ่มต้นมันจะมีอะไรล่ะจะเรียนรู้กามในพวกหมู่เราจะเรียนรู้อัตตาในหมู่เราและก็หมู่เรานี่แหละจะมีความรู้กระทบสัมผัสขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดเหมาะขนาดไหนไม่เอาคนนี้ก็ได้แต่แค่ศรัทธาไปนะแล้วก็ยังไม่มีตัวสภาวะที่ตัวเองได้ไปมากพอที่จะศึกษาหรอกไม่ค่อยละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยรู้เจตสิกไม่ค่อยรู้อะไรความจริงที่เราเป็นเรามีปัจเจกก็คืออันเป็นตนของตนเป็นตนมีปัจเจกนะคือส่วนตนของเราน่ะเฉพาะตัวเรามีสัจจะเฉพาะตัวเราจริงๆอะไรอะไรบ้างมันก็รู้ว่าเอออันนี้เราบรรเทาแล้วเราเข้าใจแล้วมันจะเกิดญาณที่ไม่ติดใจละเพราะฉะนั้นโลกเที่ยงก็มีโลกไม่เที่ยงก็มีเป็นของจริงเลยสิ่งที่เที่ยงก็มีเที่ยงคืออะไรความวนในโลกนี้หมุนไปหมุนมาเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีอะไรที่เราจะยึดเอาเที่ยงความแข็งแรงของจิตความแข็งแรงของจิตแข็งแรงที่จะไม่เป็นธาตุโลกียะเลยเนี่ยให้มันเที่ยงจิตที่ไม่เป็นธาตุโลกียะอยู่เหนือโลกียะอยู่เหนือโลกอยู่เหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่เหนือจริงๆเลยแล้วก็วางเฉยได้จริงๆนี่แหละให้มันแข็งแรงให้มันเที่ยงแท้อย่าแปรปรวนมั่นคงอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาให้ได้นี่นะมันพูดไปพูดมาแล้วมันก็เหมือนกับกลับกรอกเพราะฉะนั้นก็สอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจังอะไรก็อนิจจังไปหมดลูดไปเลยทะลุทะลาดไปอนิจจังอะไรก็ไม่เที่ยงหมดอ่ะแล้วบอกว่าความเที่ยงมีเมาละเอ๊ะทำไมต้องเที่ยงก็สิ่งที่ไม่แปรปรวนสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่ไม่เป็นอื่นอีกมันก็เที่ยงแล้วอ่ะแล้วอะไรเที่ยงสิ่งนี้แหละเที่ยงจิตที่ไม่แปรปรวนเป็นโลกีย์นี่ให้เที่ยงกำหนดรู้ให้ชัดเลยว่าจิตเราเที่ยงแล้วนะเราไม่มีสภาพโลกียะเข้ามาทำอะไรเราได้เลยแข็งแรงปราศจากโลกิยะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อไรก็สะอาดบริสุทธิ์จริงๆปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราอยู่อย่างนั้นเที่ยงเราก็จะไม่สงสัยใครจะมาพูดว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอนิจจังนิจจังก็มีโลกเที่ยงอะไรก็เที่ยงไอ้สิ่งที่เที่ยงก็มีสิ่งที่ไม่เที่ยงก็มีเราจะมีปัจเจกสัจจะแล้วเราจะไม่มีปัญหาบรรเทาเบาบางสบายไม่กระดี้กระด้าไม่เดือดไม่ร้อนมันจะค่อยๆลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆหรอว่าเราจะเกิดปัจเจกสัจจะบรรเทาแล้วอย่างไรท่านบอกว่าก็ภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะบรรเทาแล้วอย่างไรมันจะเป็นอย่างเงี้ยปัจเจกสัจจะบรรเทาแล้วอย่างเนี้ยปัจเจกสัจจะเป็นอันมากเหล่าใดเหล่านึงของสมณพราหมณ์เป็นอันมากคือสัจจะว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างก็สบายหรือคนมาถามว่าที่สุดของโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างโลกนี่มันมีที่สุดอยู่ที่ไหนเหมือนอะไรอ่ะที่บอกตามหาที่สุดของโลกอะอะไรนะชื่ออะไรฮะโลหิตัดตามหาที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าบอกว่าเอออย่าไปตามเลยมานี่โลกายาวานาคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี้มาทำที่สุดแห่งโลกตรงนี้แล้วทำที่สุดแห่งโลกอย่างไรที่สุดจนกิเลสไม่มีนี่แหละมันสุดแล้วก็จบแล้วอ่ะมันจะมีที่สุดจริงๆทีนี้โลกไม่มีที่สุดคุณจะตามโลกนี้ไปอีกทิศเท่าไหร่โลกที่หมุนเวียนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมุนเวียนโลกนี้จะเกิดอีกไหมแล้วมันจะแตกไหมโอ้ยช่างหัวมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่ต้นของเอกภพที่ต้นของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครรู้และที่ปลายของทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ที่เกิดเรารู้ที่ดับของเราสิเรารู้ที่เกิดเรารู้ที่จบของเราสิเรารู้ที่สุดของเราสิรู้ให้ชัดว่าที่สุดมันปรินิพพานตรงไหนเกิดมาเพราะอวิชชาและยังมีอวิชชาอยู่หรือมีวิชชาที่จะเกิดด้วยวิชชาก็ให้รู้อวิชชาเนี่ยมันพาเกิดโดยโง่งมงายแต่วิชชาเนี่ยพาเกิดอย่างมีปัญญาจะเกิดก็เกิดจนกระทั่งสามารถดับศูนย์ดับสนิทได้แต่ก็ยังอยากเกิดอยู่ก็เป็นวิภวตัณหาก็ช่างคุณเมื่อไหร่นะ โลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างก็คือชีพป้าจริงๆก็ย่นย่อลงไปก็หมายถึงจิตวิญญาณแหละสรีระก็หมายถึงร่างกายรูปขันธ์ชีพหมายถึงนามขันธ์ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างแต่ก่อนนี่โอ้ยมันเป็นยังไงนะนี่รูปนามแล้วนี่จิตก็กายกายกับจิตนี่มันยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วมันจะต้องเกิดยังไงมันจะไปยังไงนี่งงนะมันยังไงมันไม่ค่อยเข้าใจปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเข้าไปแล้วว่าโอ้ยวางใจได้บรรเทาไปได้เยอะแท้ยิ่งปฏิบัติมีความจริงที่ลดละเรื่องวิญญาณก็คือวิญญาณกายก็คือกายจิตหรือชีพชีวะก็คือชีวะความรู้สึกความมีชีวิตชีวาความเป็นอยู่มีความรู้สึกได้มีความเข้าใจได้ชีพชีวะอย่างนี้ชีวะภูตปาณะชีพหรือชีวะชีวะภูตปาณะจิตวิญญาณลึกไปจนถึงขั้นปาณะชีพหรือชีวะก็เอออย่างนี้แหละก็เข้าใจมันแล้วมันจะเจริญอย่างไรแหละตัวนั้นเป็นหลักร่างกายก็เข้าใจง่ายขึ้นเออกายก็องค์ประชุมของธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟมีชีพมีชีวะมีจิตมีวิญญาณอันนี้อาศัยก็เข้าใจชัดขึ้นและอาศัยได้ดีอาศัยอยู่ดีหรือไม่ดีเข้าใจขึ้นใครจะมาแยกมาเถียงอะไรกันอย่างนั้นอย่างนี้จะไปน่นล่องลอยเป็นชีพเป็นวิญญาณเป็นปรมัตตมันอะไรอะไรไปยังไงเออไม่ต้องไปปรมัตตมันกับเขาหรอกจับมั่นคันตายจับจิตจับวิญญาณจับชีพจับชีวะได้มั่นคันตายเราจะเป็นคนมีชีวะชีวิตมีชีวิตชีวามีความเป็นอยู่สุขสุขอย่างไรเออสุขอย่างวูปสมโมสุขก็เข้าใจเออชีวิตเราจิตวิญญาณของเราได้อาศัยวูปสมโมสุขอย่างนี้แหละเป็นสุขอันเกษมอาศัยวิมุตตินี่อาศัยฌานฌานเป็นสุขนะอาศัยฌานให้เป็นสุขรู้นิวรณ์แล้วก็ไม่ให้มีนิวรณ์นี่เป็นสุขนะสบายมีจิตเจตสิกอยู่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจชีพเข้าใจชีวะชีพเป็นอื่นสรีระเป็นอื่นบ้างเป็นอื่นก็หมายความว่าเราเองเราอื่นก็คือปรและโลกุตระเนี่ยถ้าเราไม่ติดยึดในชีพไม่ติดยึดในกายรูปก็ไม่ติดเวทนาก็ไม่ติดสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ติดใจทำใจในใจให้เป็นอื่นเป็นอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นอื่นไม่ใช่เราเป็นอื่นเป็นอื่นไม่ใช่เราที่เป็นอื่นบ้างสรีระเป็นอื่นบ้างก็เข้าใจว่าเออเป็นอื่นนี่นะอาตมาพยายามอธิบายโดยภาษาแล้วนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเรามันเป็นของอื่นอันอื่นทำได้จริงๆเป็นโลกุตระบุคคลเป็นบุคคลในโลกเหนือโลกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นโลกอีกโลกนึงคือโลกจากโลกีอื่นจากโลกีแล้วเราก็มาเป็นโลกใหม่เป็นโลกโลกุตระนี่แหละแล้วเราก็ที่เป็นโลกโลกุตระได้ก็เพราะว่าเราเองไม่ติดใจในเราเป็นเรามันเป็นอื่นเป็นอนัตโตปรโตตุจโตวิทโตวิทโตตุจโตสุญญโตจิตที่มีอนัตตาในจิตได้แล้วจริงๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ก็รู้ว่าเราก็อาศัยอยู่เงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรามันก็อธิบายยากแล้วตอนนี้ชีพเป็นอื่นบ้างสรีระเป็นอื่นบ้างผมมีเป็นเราบ้างหรือเป็นอื่นบ้างเรามีปัญหานะเราทำได้คนอื่นเขาว่าเราทำไม่ได้ก็ช่างเขาเพราะเรารู้อยู่ว่าเราทำได้แล้วเราวางได้แล้วเป็นอื่นหรือไม่เป็นอื่นเราก็ทำได้แล้วเป็นอื่นก็คือวางไว้มันเป็นเราอย่างนี้เป็นต้นสัตว์เมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมไม่เป็นอีกบ้างคือตายไปแล้วไม่มาเป็นอีกตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกหรือตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างก็เราก็รู้แล้วว่าคนสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์ที่ตายแล้วเป็นอีกเถียงกันอยู่ในตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ตายแล้วไม่เกิดอีกไหมตายแล้วไม่เกิดอีกก็มีตายแล้วเกิดอีกก็มีตายแล้วเกิดอีกบ้างไม่เกิดอีกบ้างก็มีอะไรตายอะไรเกิดล่ะสัตว์ในระดับสัตว์โอปปาติกะสัตว์ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่มันตายแล้วมันเกิดอีกอย่างพระอริยเจ้าป